a ese mío que está ahí sur la colina. Diste eso come un vecchio adormentato, la noia, l'abbandono, il niente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, e a domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña de paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña de paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Een van de allermooiste hits van José Feliciano. Ja, een man die blind is en een probleem kreeg op een Engelse luchthaven met zijn blinde geleidehond. No Dogs Allowed is een ander nummer van hem. Maar wij luisterden zo aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond naar Que Sara. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Gezellig ook. Dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer een beetje vertroetelen. Ja, echt waar. Ik zeg het iedere keer weer. Verwennen met prachtige muziek die de oren en de trommelvliezen strelen. En we hebben een paar interessante onderwerpen te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar De Late Avond. We gaan het hebben vanavond onder andere over lokale jeugdombudsmannen die vragen actie. En waarom vragen ze actie? Dat hoor je straks hier in de show. Han van der Horst is van de partij. Hij gaat het hebben over Halloween en wat dat allemaal betekent. Al die Amerikaanse tradities die naar Nederland komen en de Nederlandse tradities verdrukken. Zo moet ik het zeggen. Hè? Moest er even over nadenken. En verder gaan we het hebben over Maître Sensi. Wat is dat nu weer? Is dat nieuw lichterij? We gaan het allemaal horen in deze mooie aflevering van De Late Avond. Got our stories. just call and there you are. Soul to soul. Shining on me like a star. Shining now. Small in my direction in the night. And I feel your light, yeah. Oh, oh. Soul to soul. I'm feeling stronger now. So much stronger. Soul. Won't you shine a little longer right now? I'm still holding that line. Got the whole hand. Keep me holding that line. Oh, we don't have to be alive. Or be face to face. I'm not asking for miracles. Oh, no, dit is de late avond. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. De man trekt volle zalen. De Ahoy in Rotterdam was vol. En een arena kreeg hij ook vol. En in Frankrijk krijgt hij hele, hele grote stadions vol. Jawel. We hebben het over Galette. En hij zong hier Aisha. Al een oud nummer uit 1996. En The Temptations hoorde je ervoor met Soul to Soul. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Een vrouwenonderwerp zou je kunnen zeggen. Hier is mijn collega Tera Cox. Aandacht voor matrescentie. Dat punt wil GZ-psycholoog Mette Visser graag maken. En dat kan hier. Welkom Mette. Dankjewel. Mette, eerst maar even dat woord. Het is niet alledaags. Kan je het even uitleggen, matrescentie? Ja, matrescentie is een woord dat eigenlijk in Nederland nog vrij nieuw is. In het Engels is het al wat langer bekend. Het gaat over de overgangsfase van het moeder worden. Dus vanaf zwangerschap of misschien al daarvoor. Laten we zeggen een paar jaar nadat je moeder bent geworden. Dus die fase waarin eigenlijk vrouwen ervaren dat alles anders wordt. Dus dat alles verschuift, ook daadwerkelijk lichamelijk natuurlijk. En in je hersenen verandert er van alles, je hormonen. Maar ook wel qua sociaal leven, emoties, identiteit, misschien wel je werk ook. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Dus het heeft heel veel facetten. Ja. Ben jij zelf moeder? Ik ben moeder, ja. Dus, en je bent nog heel jong, dus ik neem aan jonge kinderen. Ik heb jonge kinderen. Ik heb 3 kinderen. Ze zijn bijna alle 3 jarig. Ze worden 6, 3 en 1 jaar. Dus ik zit er middenin eigenlijk. Ja. Nog in het laatste staartje van mijn matrescentie zou ik willen zeggen. Ja, ja. Maar ook midden in het genieten neem ik aan. Zeker. Nou heb je die weg dus al zelf afgelegd. Kun je er iets uitlichten dat jou vooral opviel? Je persoonlijke ervaring daarin? Ik was een van de eerste in mijn omgeving die moeder werd. Qua vriendinnen en zusjes. Ik heb me eigenlijk de eerste paar jaren daarin best wel eenzaam gevoeld. Ik genoot natuurlijk heel erg van mijn gezin en van mijn kind. Maar toen was het nog maar 1. Maar ik had niet zoveel woorden voor wat er eigenlijk allemaal aan het veranderen was in mezelf. En dat maakte ook dat ik best wel veel twijfelde aan mezelf. Of dat het wat eenzaam kon voelen. Op welk gebied had je twijfel over jezelf? Nou, bijvoorbeeld die werkbeleving. Ik voelde dat heel erg was veranderd. Maar ik snapte eigenlijk niet zo goed, wat is dat nou? En waarom lukt het me niet meer om zo op die manier mijn werk te doen als voorheen? Maar ook mijn eigen emoties rondom het moederschap of in contact met mijn kind. Of doe ik het wel goed? Waarom voel ik me zo anders eigenlijk? Maar ik kon dat niet echt onder woorden brengen. Dus dat was het gekke. En toen ik eenmaal begon te lezen over matrescentie, toen dat woord tot mij kwam en ook een heel boek daarover gelezen van Lucy Jones, toen klikte er echt iets in mezelf van oké, maar dit is wat ik de afgelopen jaren aan het doormaken ben. Veel meer begrip kreeg ik voor mezelf. En dat gaf ook meteen een hele nieuwe kracht of zo. Van ik ben niet gek, dit zijn gewoon dingen die ik ervaar, die erbij horen. En misschien is de maatschappij niet helemaal ingericht op mijn behoeften. En dus niet alleen van mij, maar van nieuwe moeders. En trouwens ook vaders. Maar als vrouw maak je wel natuurlijk nog grotere veranderingen door als je het kind zelf draagt. Want het gebeurt allemaal in je lichaam. Heb je ook heel positieve dingen ervaren? Want zoals je zegt, terecht, je werk, de maatschappij is er niet helemaal op ingericht. Je weet niet hoe anderen het ervaren. Je denkt, heb ik dit nou alleen al? Zijn er ook hele positieve dingen? Zeker, ja, zeker. Die worden me juist steeds duidelijker. Ik ben een veel leuker, krachtiger mens geworden. Ik sta veel meer in contact met mezelf. Ik heb echt meer zelfvertrouwen. Ik voel me veel meer gegrond en ik kan het moeilijk omschrijven, maar nu ik dit allemaal zo heb doorgemaakt, ben ik veel meer echt mezelf. Ik las op LinkedIn een heel mooi verhaal over een eierenkoek. Ik wil toch onze luisteraars dat niet onthouden. Ja. En het ging over verbinding. Het heeft jou geholpen. Vertel. Ja, dat was een moment dat ik op straat liep met mijn peuter en een baby. Mijn baby ook. En ik kwam niet meer voorbij met mijn peuter, want die was te moe en die ging niet meer verder lopen. Het was onmogelijk om nog thuis te komen eigenlijk. Dus we zaten daar een beetje verloren op een bankje. Vlakbij een basisschool waar de school bijna uit was. Dus daar stonden steeds meer ouders naar me te kijken. En op een gegeven moment kwam er een moeder naar me toe met een zak met eierkoeken. En die gaf zo'n grote eierkoek aan mijn dochter. En die zei, bij elk hapje een stapje. En die gaf mij zo'n vette knipoog. En daar gingen we weer. We liepen weer. En het was zo'n mooi moment van even gedragen worden gewoon door een vreemde op straat, zeg maar. Dat je even voelt van, ik hoef het niet zo'n warme golf door je heen dan, denk ik. Ja, echt. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, tot slot. De hamvraag. Komt er binnenkort ook aandacht voor patrescentie? Nou, dat dat hoop ik wel. En die vraag krijg ik vaker. En volgens mij is er ook wel steeds meer onderzoek naar gaande. Ja. Nog even de naam van jouw contactadres of je praktijk. Waar kunnen we jou bereiken? Nou, op LinkedIn kun je gewoon Mette de Visser in typen. Dan kun je me volgen. En daar schrijf ik veel. En verder is mijn website voor mijn praktijk is praktijkdeomgeving.nl. Dankjewel, Mette de Visser, voor het delen van alles wat je weet over matrescentie. Elle se croyait toute seule près de l'eau. Quand soudain je l'ai vue se pencher un peu trop, devinant qu'elle voulait noyer son chagrin, je n'ai pu m'empêcher de lui crier de loin. lekker hè, zo op de late avond. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Words Get In The Way. Daar hebben we geen last van hoor. En Dave met Ophélie. Een lekker Frans hitje van een miljoen jaar geleden. Straks over een paar minuten al. Een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Halloween. En naar aanleiding van Halloween vraagt Han van der Horst zich af waarom we alleen uit Amerika mooie feesten importeren. En niet uit andere landen. Want die maken natuurlijk ook prachtige feesten en mooie gewoonten. Maar we richten ons vooral op Amerika. Je hoort er zo meteen meer over na deze van John Legend. You and I and nobody in the world. You fix your makeup just so. Guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you know. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. MUZIEK Lieve mensen, afgelopen donderdagavond was de Hoogstraat in het centrum van mijn vaderstad Schiedam helemaal afgezet. Er waren veel ouders met vermomde kinderen op de benen en overal schitterde lichtjes. Wat is hier aan de hand, dacht ik. Toen realiseerde ik me dat hier iets plaatsgreep dat bij miljoenen Nederlandse gezinnen in de agenda staat. Het was Halloween. Dat had ik kunnen weten omdat er in de tram verschillende kindertjes zaten met puntige heksenhoeden op. Het was de bedoeling dat wij als volwassenen daarop geschrokken zouden reageren. Er liepen verschillende rottende lijken rond in de Hoogstraat. De heksen en tovenaars waren nog de minst schrikwekkende entiteiten in het licht van de oude namaakgaslantaarns. De kinderen genoten van hun horrorshow. Toch bestaan er bezwaren tegen dit feest. Sommigen vinden het een insluipsel uit een vreemde cultuur. Ze maken er bezwaar tegen, net zoals ze de wenkbrauwen optrekken bij het zien van Canadese ganzen of hun achterneven de Nijlganzen in de singel bij hen in de buurt. Dat zijn immers invasieve exoten. Die horen hier niet thuis, net zo min als rivierkreeft. In dit denken is ook Halloween een invasieve exoot, net als Valentijn. Weer anderen koesteren religieuze bezwaren. Halloween doet bepaalde strenge christenen te veel denken aan Satansverering. Dat vinden ze gevaarlijk. In Portugal, een prachtig dorp onder de rook van Rotterdam, vond een incident plaats. Ongetwijfeld werd dat veroorzaakt door een combinatie van al deze factoren. Buren vonden de Halloween-versieringen in hun straat te eng. Ze stuurden boa's op af en die verordoneerden dat ze moesten worden weggehaald. Dat konden ze ook bevelen omdat de griezelige huisvlijt niet aan de woningen was bevestigd, maar aan de bomen van de gemeente. In feite werd hier natuurlijk een klein cultuuroorlogje uitgevochten. Een achterhoedegevecht overigens, want na de introductie 40 jaar terug is Halloween helemaal ingeburgerd. Het is voor kinderen net zo'n eikpunt in het jaar als carnaval of Sinterklaas. Geen wonder, op de kermis waren wij destijds in onze kindertijd ook niet weg te slaan bij het spookhuis. Wat me wel opvalt is dat zulke tradities bijna altijd uit de Verenigde Staten komen en nooit ergens anders vandaan. Feesten uit Azië of Afrika of Australië schieten nooit wortel op de manier van Halloween of Valentijn. Dat is een verlies. Neem bijvoorbeeld Holi. Een feest dat hindoes overal ter wereld in de lente vieren. De datum wisselt jaarlijks, net als die van Pasen. Waar gaat het over? Grondslag is een uitgebreid verhaal over een prins die tegen zijn tyrannieke vader in opstand komt en met hulp van de god Vishnu overwint. Alles loopt goed af als deze prins ongedeerd uit het vuur van de brandstapel stapt, terwijl zijn boze tante Halika wel in vlammen opgaat. Wie het verhaal kent, vindt deze uitleg ongetwijfeld heel kort door de bocht en ontdaan van spectaculaire onderdelen, maar het is wel de kern van de zaak en ik heb maar 5 minuten om het uit te leggen. Het verhaal achter Holi symboliseert de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Het goede overwint en dat wordt uitbundig gevierd. Eerst gaat het kwaad op grote brandstapels in rook op, maar het voornaamste element is dat de feestgangers elkaar met gekleurd poeder, geurwatertjes en kleurstoffen belagen. Dit leidt tot grote uitgelatenheid en verstandige vierders trekken nooit hun goede pak aan. Al die kleurtjes staan voor de lente met zijn ontluikende bloemen en planten, maar daar denk je niet aan als je iedereen in je omgeving aan het bestuiten bent en zelf ook bespoten wordt. Holi is een geweldig leuk feest dat, net als Halloween, verdient uit te breken uit zijn oorspronkelijke context. Maar dat gebeurt niet. Toch hebben ze er in Suriname al lang een nationale feestdag van gemaakt. Daar, aan de overkant van de oceaan, is het trouwens de gewoonte dat bevolkingsgroepen van uiteenlopende afkomst elkaars feesten enthousiast meevieren. Daar zouden we in onze streken heel wat van kunnen leren. Omhels me lief, als je de kleuren op me smeert. Are jo ji me aaye, अरे जो जी में आए तुम आज कर लो चाहो जिसे इन बाहों में भर लो सजन हमें ऐसे रंग लगाना गालों से ये गाल लगा के नैनों से ये नैन मिला के होली आज मनाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग पर रंग लगइयो ना करियो कुछ नीचे मुँह से कुछ ना बोल खड़ी रे चुप से अखियां मीचे ओ बच के पड़ोसन जाने ना पाए जाए तो वापस आने ना पाए जुल्मी ने ऐसे बाजू मरोड़ा गजरा न गजरा कुछ भी न छोड़ा रपट लिखा अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना रंग पर से भीगे चुनर वाले रंग पर से से अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग Tot middernacht, de late avond. Als de regens om je oren slaan, heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de lute staan, tot jij mijn liefde voelt. Val de avond met zijn sterrenpracht. En er is niemand die jouw leed verzacht. Dan hou ik 1000 jaar voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit. Maar bij mij krijg jij het fijn.

Well, he followed every railroad track and every highway sign, and he had a girl in each new town and the towns he left behind. And the open road was the only road he knew, but the color of his dream was slowly turning into blue. Then he met a girl, the kind of girl he'd wanted all his life. She was soft and kind and good to him, so he took her for his wife. And they got a house not far from town, and in a little while the girl had seen the doctor and she came home with a smile. Now in 1961 a happy father had a son. And by 1964 the father walked right out the door. And in 65 the mom and son were still around. But what will happen to the boy when the circus comes to town? De lokale jeugdombudsmannen die starten een actie. En wat voor actie dat is, dat ga ik vragen aan de kinderombudsvrouw van een aantal gemeenten in deze omgeving, Stans Goudsmit. Stans, welkom. Dankjewel. Jullie hebben een actie gestart en dat gaat om toeslagenschandalen, maar niet die toeslagenschandaal waar we al jaren mee bezig zijn, hè? Jawel, zeker wel. Ja. Wij als lokale jeugdombudsmannen maken ons al langere tijd zorgen over de kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal. Die kinderen zijn net zoals hun ouders slachtoffer geworden van ongekend onrecht. En wij vinden dat er voor hen te weinig aandacht is. Ja, maar dan hebben we het ook over het duo schulden. Precies, is dat dan hetzelfde? Van de dingen. En wij hebben goed contact met gedupeerde kinderen. Het zijn vaak al volwassenen ondertussen. Dus we hebben het over jongeren, gedupeerde jongeren. Als we aan hen vragen, waar heb je nou echt nog last van het toeslagenschandaal, dan noemen veel van deze jongeren duo-schulden. En dat noemen ze omdat zij hun ouders geholpen hebben in financieel zeer zware tijden. In een tijd dat de overheid bij hun ouders geld terugvorderde, wat achteraf onterecht bleek te zijn. Daardoor zijn er grote financiële problemen thuis ontstaan. En hebben deze jongeren gezegd, nou, ik krijg geld van Duo, maar die zal ik inzetten voor het gezin om te zorgen dat we in ieder geval de huur kunnen betalen en dat we eten kunnen kopen en kleding. Ja, en dat geld was eigenlijk bestemd voor hun studie. Dat was natuurlijk bestemd voor hun studie, maar ze hebben het noodgedwongen ergens anders aan besteed. Ja, dus dat is één kant van het verhaal. En de andere kant is dat we ook veel jongeren horen die zeggen, door het toeslagenschandaal heb ik mijn studie niet kunnen afmaken. Er waren zoveel zorgen, zoveel stress dat ik mijn studie heb afgebroken en ben gaan werken om op die manier bij te dragen aan het gezin. Nou, wat we met de lokale kinderombudsmannen nu hebben gedaan, eigenlijk al dit voorjaar, hebben we bij de overheid opgevraagd om hoeveel jongeren gaat het nou, gedupeerde jongeren die duo-schulden hebben, en hoe hoog zijn die schulden? Omdat wij zeggen, overheid, je hebt een verplichting richting deze jongeren, want de overheid heeft hen ongekend onrecht aangedaan. En zolang we niet weten hoe groot het probleem is, is het ook moeilijk om er een passende oplossing voor te vinden. Die vraag van ons heeft de overheid gezegd, nee, we gaan jullie die gegevens niet geven, want we willen hier met dit probleem helemaal niks doen. En toen hebben wij gezegd, nou oké, als de overheid het niet wil weten, wij willen het wel weten. En daarom hebben we nu een meldpunt geopend met een korte vragenlijst voor gedupeerde jongeren om met ons te delen hoe dat nou zit met een duo schulden. Het is overigens niet zo dat de overheid helemaal niets doet voor deze groep, maar wij vinden dat dat te weinig is. Ja, ja, er moet meer actie worden ondernomen. En vandaar ook die vragenlijst die ingevuld kan worden, want dat geeft steun voor de overheid, naar de overheid toe, om te zeggen dat er meer moet gebeuren. Ja, wij zeggen, overheid, je hebt schade toegebracht en je moet willen weten hoe groot die schade is. Want alleen dan kan je zoeken naar een passende oplossing. Deze gedupeerde jongeren, die roepen wij op, vul onze vragenlijst in. Die is te vinden op www.orr.nl/herstel. Om op die manier bij te dragen aan het zoeken naar een passende oplossing. Ja, want de antwoorden op die vragen die gesteld worden, kunt u die gebruiken om meer druk te zetten op de overheid dan? Dat is wel de bedoeling. En als je als overheid zegt, wij willen deze jongeren toekomstperspectief bieden, dan zal die overheid de belemmeringen die deze jongeren ervaren om aan dat toekomstperspectief te beginnen, tenminste moeten wegnemen. Ja. Is daar zicht op dat dat gaat gebeuren? Of moet er nog veel strijd worden geleverd dan? Ja, daar moet nog wel de nodige strijd geleverd worden. Want tot nog toe heeft de overheid gezegd, dit gaan we niet doen. Dus we zijn er nog niet. Maar alles begint bij, waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoe groot is het probleem? En dan is de volgende stap, oké, en wat is dan een passende oplossing? Precies, ja, dat zou moeten gebeuren allemaal. Kijk ook even op die genoemde website en dan kunt u de vragen beantwoorden. En daar staat weer, staat munitie tegenover om het doel te bereiken bij de overheid. Zo is het. Stan Schoutsmit, kinderombudsvrouw voor deze regio Rotterdam-Albertswaard en nog een aantal gemeenten. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het mooie werk wat u doet. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Lekkertje van Air Supply, Lost in Love, uit 1980. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel weer voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, natuurlijk weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik ga je laten met Lyle Lovett en Simple Song. Mooi, hè? En ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede nacht. simple song for simple feeling. You see the moon and watch it rise across the continent. The night bird sings, and somewhere someone hears its cry. Disillusioned to keep your head down. Well, if you do, they'll never know. You'll have no answers to their questions, and they will have to let you go. Disenfranchised revolution, they take away by right what's yours, and make you martyrs of your own cause. When they don't know what cause it's for. All deserted, stand alerted. They love you when you're all alone, but you find a red rose in the morning light. You wait the night and find it gone. My words with faith and passion, for what I say to you is true.